أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوك زغون السلام تنيدليا نا بدنما جيتو يا نصاحة أو موائز مفتوكي قبل يا صالة عشاء na swala ya tarawih. Na walilahi alhamdu, tumo katika mada ambayo tumeanza tangu juzi, leo itakuwa ni siku ya tatu, kuhusu masala ya kutokujuzu kutumia vipaza sauti vya nje ya msikiti wakati wa kuswali swala za jaharia, swala kama mfano vile ya isha au maghribi au alfajiri. Kwa hiyo tukaona fatawa يا فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتك مجموع الفتاوى يكي كتك مجلد كمنتات نا تكون الشيخ عمل يجيب السؤال هيلي ونقطة موجة بعد موجة نا زلكوا كما نقطة سابة تكاتو مزيان غالية نقطة نينا لو تنماليزية إذي نقطة ذاك تاتو كما نعالي مجيب يكي نمارفو كتك كذية هي كتنا ندليا كما الفجيب ابن عثيمين رحمه الله ya kwamba miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa yamefanya hakufai, yani haijuzu kutumia spika za nje wakati wa kuswali ni kama ifuatayo. Anasema anna baadhi annahu yafdi ila tahawun baadhi nasi fi almubadarati ila alhudhur ila almasjid. Jambo hili linapelekea suala la tahawun, yani kuwa na ile la uvivu, inafanya baadhi ya watu wawe wavivu. Katika jambo gani? Katika jambo la kukimbilia msikitini. Kukimbilia huku nakusudia kwa maana kuhudhuria sala ya jamaa, kama vile ambavyo inatakikana kwamba imam akileta takbiratul ihram, basi taban na wewe maamuma huku ulete takbiratul ihram, kwa unapata fadhila zile za jamaa hasa. Kwa hiyo kutokana na masifika ya nje, basi yapelekea watu wengi kuwa na ile uvivu au kuzembea kuhudhuria zile sala za jamaa katika msikiti. Kwa nini? Kwa sababu li'annahu yasma'u salata al-imam, kwa sababu mtu huwa aisikia sala ya imam, aisikia rak'atan rak'atan wa juz'an wa juz'an, yani apata yuko ala sabili al-mithali. Tuchukue katika mitaa yetu, msikiti tujalie huu msikiti wetu watoa spika za nje. Kwa hiyo mtu kama yuko sokoni, si asikia imamu amsikia wazi wazi, kwa hivyo anakuwa hana ile hali ya kujiharakisha kwenda kuhudhuria swala. Anajua ndo kwanza rakaa kwanza, ndo kwanza imamu sasa hivi anaanza surati Fatiha, halafu akishasoma surati Fatiha imamu huyu anasoma sura refu. Kwa hiyo kuna lazima la tahawun, na hii kwa sababu mtu amsikia imam rakaa kwa rakaa, sehemu kwa sehemu, na kwa maana hiyo mtu huyo inafikia hatua fayatabata, anakwenda kidogo kidogo msikitini, itimadan ala anna al-imama fi, akitegemea kwamba imam yuko katika sala, na kwa hiyo basi fayamdhi bihi alwaqtu hatta yafutuhu aktharu as-sala au kulluha. Inapelekea ni kwamba mtu kwa sababu anakwenda kidogo kidogo, anajua imamu sasa hivi bado ndo kwanza labda anasoma tabihi, kwa hiyo hana swali tabihi anakwenda nayo, Sasa muda unakwenda unakwenda mpaka inamfikia hatua mtu anakuja msikitini ameshapoteza rakaa moja. Amemkuta imamu amesharukuu. Kwa nini? Kwa sababu ya kutegemea usikivu wa masikio ya juu. Kwa hiyo hii ni moja katika illa ameitaja shekhe, ya kwamba masikio ya juu wakati wa kuswali swala za jaharia haijuzu. Nyingine anasema annahu yafdi ila israa' المقبلين إلى المسجد إذا سمعوا الإمام في آخر قراءته كما هو مشاهد. أنا سمع بلي بلي هي نفلكي وولي أمباو لقوة جيراني نمسكيتي وكو مبالي نمسكيتي أو جيراني نيوما كنا واحد فنجين ونفجينجي فنجينجي لكن وكو كريم سانا نمسكيتي لكن كو سبب ومسكي إمام كفيكا بومبا جيو وكو كويو ونندليا واتو na suala lao la kucheza keram amalize mtu mchezo wake mmoja karata, kwa sababu yuko jirani na msikiti na imamu anamsikia. Kwa hiyo sasa imamu anapofikia hatua labda ya kumaliza sura, ndio huyo anakimbilia haraka haraka al-israa, haraka haraka anakwenda ili amdiriki imamu katika rukuu, basi atakuwa ameipata swala. Na jambo hili litakuwa ni jambo ambalo anasema shekhe فيقون فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراع بسبب سماعهم هذا الصوت المرفوع. أنا ينجي أمتو كتك كتازو ونمتو من كتازو واتو السكين بلي صالة كما واتو وإن دي كتك صالة هل يكون بالسكينة والوقار وأبولي نقوت ليه. نعم يامو لسابع أنا سمع أنه قد يكون في البيوت, inawezekana katika majumba, misikiti imezungukwa na majumba, inawezekana kabisa katika majumba man yasma hadhihi alqiraa, yapo wale ambao wanasikia qiraa yani kisomo hichi juu maspika anatema, lakini pembezoni katika kila msikiti kuna nyumba. Kwa hivyo mtu mwenye nyumbani asikia kisomo cha imam mwanzo mpaka mwisho. Lakini watu hawa wanasikiliza kisomo hicho katika swala, wahum fi sahwin wa laghwin, wamo katika hali ya mghafala na wamo katika mambo yao ya upuuzi, kama anavyosema kaannama, kama mfano vile inatokea watu hawa ni watakuwa ni kwa maana wanapingana na mtu yani yule alqari mwenye kusoma yani imam katika msikiti. Yasuliwa hivi, shekha anasuliwa hivi, msikiti huko jirani, masikika makubwa, swala magharibi, swala alfajiri, swala ya isha, bomba moja kwa moja. Lakini jirani kuna watu wanazungumza mambo yao, wanaangalia TV, wengine wanaangalia mpira. Sasa kisomo kinaingia mpaka ndani ya nyumba. Kwa hiyo inafanya mtu anaendelea na shughuli zake kama ni mazungumzo, mjadala, debate na hivi. Na huku Qur'ani inaingia ndani ya nyumba kutokana na masikika juu. Kwa hivyo hii inaonekana kama kwamba kuna hali ya mtu kama aipinga Qur'ani ile, kumbe yeye katika mambo yake wamefungua masikio ya mwisho kabisa, imebidi Qur'ani asikilize na wakati ambapo ana mambo yake. Kwa hivyo hii unampelekea mtu kama aipinga Qur'ani kwa kutokuisikiliza. Anasema shekhe, kwa hali hii basi mara nyingi inakuwa faida inopatikaniwa katika ufunguaji wa masikio ya nje wakati wanaposwali inakuwa ni jambo dogo kabisa kuliko yale madhara yanapatikaniwa. Na labda anaweza mtu akajenga hoja, lakini kweli Qur'ani inaposomwa katika masikio yani imamu asoma kutoka nje, inawezekana kuna mtu asikiliza, anasikiliza, anapata faida. Sheikh anasema kwamba wahadhi alfaida, na ama faida hii ni faida ambayo ilikuwa ni fardhia yani ya mtu mmoja mmoja, na sio kwamba watu wote watakuwa wanafaidika. Almuhim ni kwamba shekhe ameeleza kwa kirefu ala hili kwamba halifai watu wanaposwali wakafungua masikio ya nje kwa qiraa katika zile swala za jaharia. Mwisho kabisa anamalizia anasema naam, anasema ya kwamba wa amma qawlu rafi'i, anaelezea shekhe ama kauli ya rafi'u sauti, kwamba kauli kwamba bwana kuinua sauti hakuna ubaya, na badala yake inapatikana faida. Ni ipi? Mfano, anasema mtu kwamba kadi yuathiru ala baadhi nnas fayahdhur wa yusalli, ni kwamba pengine mtu ataposikia sauti ya imam katika speaker anaweza akaathirika. Mama anasema huyo hebu nikafali. Hii ni nukta ambayo mtu a defend ile hoja kwamba kwani kuna ubaya gani. Na akasema Sheikh la sayima na hasa اذا كان صوت القارئ جميلا itakapokuwa sauti ya msomaji yani imam ni sauti nzuri, kwa inaweza mtu akavutika kwenda kusali msikitini kwa sababu ya sauti ya imam. Hii ni hoja inojengwa. Sheikh anasema kama tulivyoeleza mwanzo, hoja hii ni hoja ambayo ilikuwa tayari mungamira, yani imeshakujwa katika makatazo ambayo yalikuwa tumezungumza huko nyuma asabika, yani makatazo ya mwanzo. Na hii itakuwa ni faida ni ya mtu mmoja mmoja fadhia, lakini si kwa faida watu wote. Anasema Sheikh wal qaida al ama al muttafaq alayha, ama qaida ambayo msingi imekubalika ni hii, annahu idha taaradat al masalih wal mafasid wajaba mura'atu al akthar minha wal a'zam fa hukmu bima taqtadihi fa in tasawat basi fadharu al mafasid aula min jalb al masalih. Anaeleza Sheikh ya kwamba ni masala ya usulu fiki zote, kama kutakuwa kuna vitu viwili, kimoja ni kitu ambacho kinaleta masalih na chengine kinaleta mafasid, kwa hiyo itabidi pachungwe wingi uko wapi. Wingi uko wapi? Ikiwa wingi uko katika maslahi, basi itabidi watu wazichukue jambo hilo na liwache jingine. Na kama wingi na ukubwa uko katika madhara, basi naam, watu itabidi waache, kwa sababu hili jambo hili na madhara mengi na tafuata hili. Kwa hiyo hii Sheikh akasema ya kwamba suala la masikika kwa wazi wakati wa kuswali swala za jari mara nyingi huwa mafasidi yake ni makubwa, kwa hivyo inabidi watu waliwache. Waangalie hii misingi ya kifiki hii. Anamalizia anasema Sheikh fanasihati li ikhwani muslimin, basi nasaha zangu kwa ndugu zangu wa Islam, an yasluku tariqa salama, waitafute wapite njia iliyokuwa salama, wa an yarhamu ikhwanahu almuslimina, na wafanyie huruma ndugu zao waslimi wa Islam, alladhina tatashawashu alayhim ibadatuhum bima yasma'una min hadhihi al-aswat al-aliya. Yani ndugu zangu, ni anasema Sheikh, nakuhusieni, hemu oneni huruma ndugu zenu nyie maimamu, nyie viongozi wa misikiti, hemu waoneeni huruma ndugu zenu waislamu. Kwa nini? Inawapa tashwishi katika sala zao kutokana na sauti kubwa za masikiti makubwa. Mtu kwa msikiti huu asikia sala yote ya msikiti mwingine, hali hii inapelekea maudhi. Basi waoneeni huruma ndugu zangu, ndugu zenu waislamu katika ibada zao, kwa sababu wanashawishika na kusikia sauti za masikiti katika yaliofungwa nje. Anasema Sheikh, hali hii hata la yadri almusalliya madha qala wa madha yaqul, inafika hatua kwamba speaker limefungwa na likafunguliwa sauti full, na mko msikiti wa jirani karibu anaswali mtu, sauti inakuja ndani ya msikiti wa imamu mwingine mpaka la yadri ma qal, hajui mtu amesoma nini, na wala yadri madha yaqul, na hajui anasema nini, anababaika kutokana na nini, masauti makubwa masifika kama hayo. Almuhimu Sheikh akasema kwamba jambo hili litakuwa halifai, na wanofanya hivyo waache waone huruma ndugu zao, wasiwashawishi katika sala zao. Na mwisho anamalizia wala mane wala hakuna kizuizi, an istathna min zalika almasjidani almakki wan nabawi. Lakini haya tuloeleza kwamba hakuna kizuizi ambacho tusipoivua misikiti miwili, misikiti wa Makka na misikiti wa Madina, msikiti wa Maka na msikiti wa Madina, hukumu hii itakuwa itabaki kuwatumie sauti za juu za spika. Na hapa hakueleza Sheikh kwa nini, lakini kama ingetiririka na sababu, kwa nini msikiti wa Maka ubakie hivyo hivyo na kwa nini msikiti wa Madina ubakie hivyo hivyo, basi ungelitosheka. Lakini kwa ufupi tu kwamba ndugu zangu wa Islam, Bwana Mtume SAW ameeleza utukufu wa msikiti wa Maka, ameeleza utukufu wa msikiti wake yeye Mtume SAW, na hii ameelezea katika masala kwanza ya swala. Swala moja utakoswali katika msikiti wa Maka tofauti kabisa na swala utakoswali msikiti mwingine kwa daraja la kimoja. Almuhimu ni kwamba misikiti hii miwili tuiache kama tu ilivyo. Matumizi yake ya masipika ya nje, anasema shekhe, hii ni misikiti ambayo istatna, itakuwa inavuliwa. Na vile vile akasema msikiti mwingine inaweza ikavuliwa, hukumu hii ni kama ifuatavyo. Anasema wakadhalika aljawami, ni ile misikiti ambayo inosaliwa swala za jamaa, na hususan fi salati aljumaa, katika swala ya jumaa peke yake. Fi salati aljumaa, nini hikma? Hikma yake ni kwamba msikiti wa jumaa huwa unakusanya takriban misikiti mingi, inafungwa, wanakuja watu katika msikiti huu moja. Kwa hiyo matumizi ya spika za nje hayatoleta maudhi katika msikiti mwingine, kwa sababu hakuna. Lakini hata hivyo shekhe akasema ni kwamba pamoja na hivyo, iwe katika shurti bishurti alla takuna aljawami mutakariba, isiwe misikiti ya jumaa iko karibu. Ikawa huu msikiti wa jumaa, barabara inofuatia kuna msikiti mwingine wa swala ya jumaa. Sasa huu ukifungua masikiti nje na ule kufungua masikiti nje, hukumu inarudi pale pale kwamba itakuwa haifai. Lakini kama itakuwa mfano tuchukulie labda Ilala, kuna msikiti mmoja tu asalio Ijumaa na msikiti mwingine yote yanafunga, kwa sababu wanaweza kutumia spika za nje. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu rubama yakunu ba'd al-musallin kharij al-masjid, wako nje ya msikiti, fayahtajuna ila sima'i sauti al-imam, wanahitajia kusikiliza sauti ya imam. Kwa hiyo inabidi masikiti yanaweza kufunguliwa katika msikiti wa sala ya Ijumaa tu, ikiwa under condition ni kwamba hakuna misikiti ya Ijumaa iliyokuwa ya jirani. Na maelezo haya nafikiri kama mtu atakuwa mfuatiliaji, basi anaweza akarudi, yani undhur majmu' al-fatawa Ibn Uthaymeen katika mujalladi wa 13 na katika kurasa hizo kuanzia 74 mpaka 96. Tumemaliza fatawa ya shekhe, na kwa hali hiyo sasa tunatoa tanbihi ifuatayo. Ndugu zangu wa Islam, kama tulivyoona ya kwamba sala ni ibada adhimu, sala imekwenda kuchukuliwa mbinguni na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari yake ya Miraj, na bado ikawa hakuna ruksa ya mwenye kuswali akawa amkera mwenzio kwa kudhihirisha sauti, na bado ikawa kwamba ni katazo watu wanaposwali kutumia spika za nje ya msikiti, na sauti zikatoka kwenda misikiti mingine na kwenda katika majumba ya watu wakawaudhi watu. Watu, kuna wagonjwa, kuna watoto wadogo, kuna watu wana mapresha, kuna watu wana wasiwasi, kuna wanawake. Kwa hivyo pamoja na hivyo ni kwamba swala bado ilikuwa tukufu, lakini jambo hilo likawa halihusiki. Sasa ndugu yangu Muislamu, mimi na wewe hem tutafakari. Je, ikiwa sala imekatazwa kiasi hicho, usiniambie tena zikri, dua, nyuradi. Ikawa watu wamemaliza kuswali, spika la nje latoka. Subhanallah, yani uko sokoni unasikia sikio. Fatiha, uko sokoni wewe. Inna Allaha malaikata yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina, uko sokoni hasa. Yani ikiwa swala imekatazwa, je, zikri? Jibu nalo mwenyewe ndugu yangu, ndio haifai kabisa. Haya, ikiwa swala imekatazwa, hem niambie habari ya watu ambao wanakaa katika msikiti na wakaanza kuleta zikri za pamoja na zikatoka nje ya msikiti kwa sauti kubwa, hususan katika mwezi huu wa Ramadhani. أشهد لا إله إلا الله يسكك النتو أنجك نتغذر الله نسألك الجنة ونعوذ بك إبنا الصالة نكتاز وإيه دوة نتو كبسا جوينيين مغمش هاينا دليل يرتكتك مزار مذاني وبقيت قبل صالة أو بعد صالة أو بدوة هي ikiwa swala ibada tukufu ndugu yangu Muislamu pamekataza watu kuudhiana kwa kuinua na sauti katika masifika hayo ya juu usiniambie tena katika suala zima la usomaji wa Qur'an hii mara nyingi siku za Ijumaa pawekwa hapa tasjil fika hapa nawekwa kaseti chwa kuanzia saa 5 natoa masifika nje Abdulbashir today watu barabarani wanapita hii kuna nini hale Ijumaa kuna nani nyelo kwambieni mbona mnawaudhi watu kwani kuna ubaya gani manake Qur'ani hii Ijumaa ikiwa swala imekatazwa masifika ya nje tutoke sasa je Qur'ani bila shaka ndugu zangu wa Islam watu wengi tumeingia katika mambo yaliyokatazwa pasipokuwa na elimu na tunaanasi ndugu zetu wale wenye misikiti imesika makubwa wa switch off wanaposwali. Sasa ikiwa kuswali ina maana madua yao yote yabakie pale pale chini. Na tunanasihi ndugu zetu katika mwezi wa Ramadhani hususan 10 la mwisho wengi hutaka kuoneshana mbwembwe za nyuradi na swala zao za tahajjud usiku kuanzia saa 8 za usiku na saa 9 za usiku 10 la mwisho zongo mji mzima nini? Tahajjud hii kama si swali tu kimya kimya madua wasila kishafi na madua yote yasomwa kisika watu kama majirani na misikiti maskini hawapati kulala watoto mpaka alfajiri hawapati kulala nini watu wanakesha katika tahajjud kwani kuna ubaya gani huko ubaya kwa ndugu zangu wa Islam tunamaliza mada hii kwa kutoa nasaha hizi kama alivyosema Sheikh Uthaymeen rahimahullah naam mpaka hapa kwa mujibu wa ratiba inanambia kwamba mimi leo nitakuwa ninakoma hapa na inshallah kesho nafasi kama hii kabla sala ya tarawih na isha atakuweko Sheikh Abu Ubaida Zubair kesho atakuweko nafasi hii Sheikh Abu Ubaida Zubair na kwa upande wangu mimi ratiba yangu inanambia tena sitochukua kiti hiki mpaka itakapofika Ramadhani ya 26 yani kwenye tarehe mosi mwezi wa Julai miladia hapo ndipo ambapo tutarudi tena hapa ama kwa upande wa darasa za alasiri zitaendelea kama kawaida isipokuwa ni kwamba siku ya Jumamosi tutakuwa na Sheikh Abu Musa Kiza kutoka Tabora na siku ya Jumapili kama ilivyokuwa katika juma lililopita أقول هذا واستغفر الله لي ولكم